ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا، لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة، لأن المعصية تقوم بعينه. ولا بأس ببيع العصير. مختلف ہاتھی من آدر مین بڑی مین بڑی الباو في الخمر بالسواد حلال بارسا خجلت کو دانا کسی گور کو تاکہ اسے اتش خدا بنا لے دے امیون امیون خدا گور بنا لے دے اچھا ہے اگر امیون کی گور بنا کی گور بنا اگر امیون خدا گور بنا لے دے جنہیں او کنیتاو کنیستن یکو ہجیا اور یا یہودی کا کس کے عبادت کا عبادت کا جو جی دیکھو مثلا اسے رب یا تو یہودی ہیں ہاں کرنی چلو کہ کیا کہا مسارو کی مسارو کی جی جی کیا کہ بولا جی جانا بھائی مناسب نہیں ہے دوسری مثال کیا مسکرات چیزوں کے لیے کسی چیز کے لیے کرایہ دینا بھائی تو جائے کیا ہے مناسب نہیں ہے جنا جانا تم الگ ماس تو مدد کرنا ماس یہ کیا کاروبار شانتی کو رہے سے بلا وہاں ہزار پریجو والا لوگ تو کیا جرا وارد پر مہمات کروائے ہزار کے لیے بھائی بھائی منفیت مستی ہوگا مستدیک المستدیر اس فعل میں کیا نقطہ ہے؟ فقط نسبت ہو ان فقط ہو گیا معصیت کے نسبت کے موجب سے انو کے لیے موجب نا انما قید نسبت ہے نا ماتے ہیں سوال کو بجانا گام کو تنا گیا سوال کو تنا گیا گام کو تنا گیا نا بولو جنم لائی یومکیونا انہیں پکادر بھائی یہ وقت کنائی سے اظہار بھائی یہ رکھان گئے اچھا اہم تو کہ لائی کہ من اعتقاد یہ کہ قادر نہیں ہے بنانا کس کو اعتقاد بیت رب کی بنا رہنا کس کو بچنے کو اور کہنا اس کو اظہار بھائی اور ظاہر کرنا بھائی خمر کو اور کھانا دن کل ہمسا ترا گھوٹا ہی بٹو بٹو نا چھوڑا مجھے کی با خدا با گر جاؤ گر جاؤ گر جاؤ کھانا ہو کسی نہیں تو جو کہ بھائیون اوئی بھائی اے ہوتے گی اوئی بیا کن گر جا مجھے نہیں تو جو کہ بھائی گر جاؤ کھانا وہ اظہار بھائی اور ظاہر کرنا کہ بھائی خمر کو خنجر کو شور کرتا شور میں جے کیا ایگری کرتا ہے کہنا پلیز بھول شاید اسلام بہت جے ظاہر نے شاید اسلام کی ہے ہم ساتھ کرتا ہے وہ اسلام ہے یہ شعار کتا ہے سے بھائی شور بکرا سولت بکرا کے گھو کے کارو حاضر جا کھانا بھی سبب پکار ہوتے جائے یہ کہنے دے سوال کفر ہو جائے جنا اکثر ذمی جنا غالب اہلیہ اہل ذمی جو اکثر بدباش کرتے ہیں اہل ذمی کو اس کے گاؤں کرتے ہیں پھر سوال پھر سوال دینا وہ اعلام الاسلام کی ہے ظاہر ہمارے گرام کے اندر اسلام کے علام ظاہر ہے ہمارے اور علاقہ مندی اسلام کے علام کیے بھائی بلے ہمارے علاقہ مندی کے گرام اندی بھائی اسے لا يمكننا ممكن یہ کفار کے اس کے اندر بیس ابو الاسح روح یہ تو کیا آسا ہے جمع برمان ان کو ہم رہا دنیا مانو جو کر گیا تو ہم انتے ہو جنتا آشے دیر تک کے شمان کا کیا ہم کر رہا ہم رہا تو تو کوئی منگر مسلمان اللہ رکھتا مانا حمل الزمی خمرا و انہو یتیب لہو الاجر انہا بھی اگر کتاب زمین نے خبر کو بہن کو جانتی کہ گھر بھائی زمین دنے گا رہنہ یتی بلو بھائی کہ اس کے لئے حلال ہے حضرت ابو حدی کہا بھی اس محمد کی پرو بھائی خوابن کے مکھو جن رہن اتوالی کیونکہ مان حمال زمینیا زمین جنہ تنی کھامو نہیں آگے سو بہن کو جائے مان حمال زمینیا زمین جنہ سوال آپ اٹھائی نہیں سو بلے جب جہو گا خوابہ نکل مکرو جنہ کے قیانت اللہ محصر جہاں محصر تے رو جی روش آج جنہ بس سہن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی الخمد اکتر سیئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور ان سے نہیں ہے دس اشخاص ہم لوگوں نے جو جتنی کے حضور ویسے لان کرتے ہیں ایک جتنی حامل ہوا جو جتنی بہن کہی اور جاتی نے بہن کو رہی اگر سے لہذا بہن کہی یہ حدیث ہے اور تب جتنی بہن کہی یہ حدیث ہے لانتا ہے یہ حدیث ہے لانتا ہے اور تب جتنی بلوانا ماسیت بھی چھوڑی نام آوری کا معصیت کیا مجھے بھائی؟ پانک کرو مجھے اوہ فریل و فائل مختار یہ فائل مختار کا بھیل اور دنیا یہ ہموں کے لوازم سے نہیں مانک مانک کر رہا لازم سے کیا کینا پانک کر رہا پانک کر ایک دنیش اور پانک کر رہا پانک کر ایک دنیش اکر کر دنیا لازی مزدور نہ بھائی اللہ لکس اور ہمیں لے کے بعد نکو دکھا جاتا ہے اس کے ساتھ شجر ہر دوسرا دے جائے ہمیں نیچے ہم تیسرے بھائی مورا بھائی پیاز آلو گھن کرے پشا بھائی چلے سے کھائی کرنا کرو تر ادیہ یہ ہمارے پشا منتری بھائی ادیہ حدیث محمول حملے مقبول نکل دن ماس ہے حدیث کو تعبیر کیا گیا جنہیں اس حمل بول جو مقبول ہے کل دن ماس جدید کل دن ماس ماسیت کل دن تو یہ حمل کی جو گناہگار ہوگئے اور ماسیت تک کل دن دن آوائے تو یہ سے گناہگار ہوگئے ماسیت تک قصد ہونے کیوں نہیں اور آدمی کسے پان کھولا جنہ لا باس بيو بناي بيوت مقدا يكره بيو أجي أبي كل ملايكة مكة كي دهر کو بيشنا ایک نفس کی زمین کو بيشنا جا مكو مكة بھر کے بکنے گرا مكو نا ان تو بار زمین کے بکنے گرا جا جا بھائی مكو هذا ان لا ایسا سر مبانی کو نا مكو قال لا باس ببيع ارضها ايضا کوئی مذاکرہ نہیں ہے بچنا اس کی زمین کو هذه روایت ابی حنیفہ کیا کہتے ہیں روایت ابو حنیفہ کہتے ہیں لیکن مروقۃ جمع یہ تا دے کہ بھائی مروقۃ مروقۃ ظلم مولا دے زور ساتھ سے دائر ہونے کے لئے سکر میں جائے رہے ہیں مملکہ دیتے تو جنہوں نے میاد دے گئے مکہ زمین میں میاد دے گئے پھر وہ جائے تا دے مملکہ اور مملکہ دیتے ہیں بکی کلام دے گئے سب جا سارا کر لیا جائے جائے کو میرا جائے دے سے تو جو کرے کیا زمین بکی کلام دے سے ہوئے یہ ابھی ہے بتا قول اللہ علیہ السلام الان انا مکہ حرام لا تضاو لا حرام ولا تضاو خبردار مکہ کا زمین نہیں بیچا جائے گا بھائی جنہیں اب تو میرا جاری نہیں کیا اچھا ہے اصل ہے مکہ کی ان وطن وقت ہوئی سے نہ سولہ مکہ در ان وطن وقت ہوئی تکے پہلے مصطفی پائے کہ زمین مالک کے لیے اسلامی شرط لہذا یہ کار بکی کرو گی اگر تو سلحان ہوئے تھے کہ تو یہ ایک اتار بکی ہو تو مالکہ نہ باتی ہوئی سے تارا بکی کرتے لینہ حورت محترمت یہ حورہ محترم ہے آزار کون عرض مکہ سمانی تو حور اچھا جنا فنا اکبر بیٹ بیٹ تو دیکھے بابا کا انتظام لیکن بابا تو پاس لینا بنا کا دھارا اصل و تعلیم کی ظاہر ہو گیا آسو تعلیم کا اس آغاز مکہ کا حتی لا انفرور سے ہی بغیر اس کے شکار کو مکہ مندر سے شکر دیا بھاگے تھے بابا بھائی نہ کاٹا جائے گا اس کے چلا یختلا یختلا خلال ہوا نہ کاٹا اکرا جائے گا اس کی گھاس کو مکہ سے گھاسا سوچ جائے گا اڑے تھے بابا بھائی یہ حیران مجھے جیسا مکہ حیران تو تلوگا سے اولا یوزا تو نہیں کاٹا جائے گا اس کی کس کے کاٹا کو تم کاٹاؤ کے جو تو کچھے بولو نا جنہوں کب آگئی حق کے بھائی اسے حق کے بھائی کے اندر بخرا بھی بنا بنا اسے ذکر دیننا وہ کھارے سن تو کھارے سے نکل بانی کھارے سے بنا کے نول کے کھارے سے نکل کے جنہی یک لو اجارت و اجدان لہذا مکہ کے زمین کا جگہ جو نکلو ہے جی کو لے تم آجرا اگر مکہ تھا کنو آکر آرے بھاوا ضرورتیں جس نے مکہ کے زمین کو کیا اجرا دیا جنہ شرکی ہے سے صورت ہے لأن أراضي مكة صنع صباحا أراضي مكة صواي بلاحا ولا صاي بلاحا ما سنين يا صاي بلاحا كي اور کسی نے کسی دکاندار کے بعد ٹکا کو رکھا مانا ٹکا رکھ سکے آگے کے کسی دام آپ کو جن مجھے اللہ بھاگ چیک کر لوں کائے بتائے ٹکا رو سن لوں اور بڑے دن دھر سے اللہ سی دھر سے نوں بس جو تر کو جن تک ہوتے کے نہیں کیا کو تو ماشا آ کیوں کر ہو رہا ہے یہ کہ بھائی ماں کو اے جس نے رو مت دلا جس نے گو مالک بنا دیا مالک مالک بنائی سے তুমি আমার কাছে ফরজ নেওয়া যা প্রয়োজন বলে কিছু কিছু তোমার থেকে আমি নিবি নবাদ খিচা উসকে সবকে নফা কম ওয়া আইয়া খুদা মিনহু মাশা হালান পা পাস লেলে উসসে দুগো চাহে যে হালান হাল বা হাল ওদিকে ধীরে দিয়ে যে সাথে আসতে ধীরে কি নিব تم دیتے আর আমরা যদি তোমার জন্য লাগতো না তাহলে এই সুযোগ তো কার হাতে খালি এই সুযোগ তো কি ভাই হুজুরে মানা ফরমায়া লাইছে যিনি ফরজান দারওয়ান ফান কেম বগি আইয়াস তাবা আমাকে মাসাব হে বুঝিও তো কামা থাকে সুমা ইয়াকুলু মাশা দুকান ভাজুলা রাস বেরেবে তো চায় এক এক কিসা করে بنایا ہمارے زمانہ میں نبوت آدم آدمی کے لیے دلالت نشانہ ضرورت ہے. آدمی دن دیر دوا آخر کرا یہ کیول ضروری پتر کو ساری کیا لیکن اس سے دے یہ کہ جن اخلال یہ حفظ ہے جن تلمندان ہوگا اس کے حفظ کے ساتھ وہ حضران قرآن پانی سے متعین کرنا قرآن کو یہ متعین نہیں کیا زینت کرنا سنیا اور تندی کے معنی سے بنا کرنا کرو جس کو ہم ذکر کر سکے پڑے علماء صاحب یہ دل اہل ذمہ مسجد حرام مسجد حرام میں دے کافر دکھتے بابے کی ہے تو یہ کنو شبیدہ وقالا شبیدہ میں تو یہ کرو داری کا امام شبیدہ میں تو یہ مکرو کارا مالک مکرو بکل مسجد ہم نے وہ تکر بجنے مسجد خالی جنوبی مسجد خاص نہیں بھائی ابن مالک رحمۃ اللہ سب مسجدیں ایک ہی حکم مسجد حرام آستے پہ مسجد آستے پہلے مسجد مسجد حرام ہو مسجد گائے حرام ہو مسجد کے پوتر چلتے مسجد کو مخصوص مسجد حرام مخصوص نہ مخصوص نہ شامل کرتے ہیں مسجد تمام مسجد کو چاہے حرام ہو یا گئے حرام حضور نے کس کو مسجد کے اندر کئی سر وقت کو حضور لگا دی سر کو مسجد میں جاتے کہ کون سے حرام دے لو بیت اللہ حرام ہے مجھے شامل جن میں مسجد نہ ہو گیا یہ تیرے بھائی حرام ہے مجھے کہ بے شخص اوم کفار اور وقت سکیب انہیں بنی قیس ہوگا گاڑی ہوگا کون دن کالائے مسجد حرام میں آپ کی ہوئی دن بھی جس میں دیو استلاح ہاں جی یہ گالے ہوگا ہے بندی نے وہ کوئی ہی نہ ہوتا ہوا اے تیرا مسجد حرام میں آخر بار بنا کی جو باپ کا نالا لنگا ہوگا استلاح دونوں کے جو اور باپ کا نالا لنگا ہوگا کما کانا آدتوں ان کا عادت جائز یہ قبر دیا نا گنا کچھ یہ قبر دیا گھر سب پورگر میں ایسے کرا وہ سب بھلائی دیا دیا مہیلا پروش سب کے ان کو ایک کچھ دے بھائی سب وہ یوک رو استقلام اور کسیان خاصیت کے ذریعہ کھیکن دارا مکو ہے جو ایک خاصی کو رہی سے پوشن مجھے کھیز دا اور تو کی جنہوں نے اندار بھلائی سے এই কাদের মনস্কৃতি প্রোৎসাহিত ও মুসলাত মহারম জিঙ্গা মুসলা জিসকে হাতিয়ে হারাম করা হবে জিঙ্গা এই ধরনের মুসলা হবে অর্থাৎ মুসলা বলা হয় হাত পাওনার কান কাটাকে মুসলা যে মুসলা যে ভাই ফিরেছেন শিক্ষা লাভ আসা کوئی مذائقہ نہیں ہے بھائیوں کو خرچی کرنا کو مانی جانا کہ خاصی بولے جب تو نکھنا نکھنا اللہ بولا خاصی کو میں دوڑا اٹھوں سنی ہوں اور گپت دھرنا رادا کو کس کو دھلا پاؤں جن ابل من پر تل رہی ابل کے اندر من پر بہنا ہے کیوں سے تر تازہ ہوئی جب خاصی پہ جا اللہ والی کم کرے خیر سر والا ہوئی کہتے کہ ہوئی من رات ہوئی کر آتی اور ناس خاص گستو گیر بچا اور بھڑا گستو دو گندو نہ ہوئی بھڑا گستو گیر دو گندو ہوئی خاصی گستو گیر سکتو سادو ہوئی لہذا محفر جنہ کو تائی میں جنہ کے کچھ آئین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور بس کو خطے پر سوال ہوئی خطے کہتے ہوئی حضرم بلال تمہنی تو جے بچہ کو جائے لیکن کی بلال خطے پر بلال ہوئی اللہ کنا حاضر ہوئی حرام جدی مزار اور حرام ہوئی تو لما رکھ بہا حضور بس کو سوال ہوئی تو نا بیما کیلئے خطے پر بلال کیا اس سوال ہونی میں اس کے درجہ کو کھول دینا ہے جب حرام دور جو کھلے دیو حضور سوال ہوئی سے یہ لطے سے کھلے بھائی جائے بلے حرام دور کو کھلے نا حق طلب نے دیکھے کہ یہ حرام نا یہ بیٹے کھلے بھائی حرام اور اللہ با سب یہ عادت تو یہود ہونا سے کافر کے عادت کا اتنا داری کہنا کوئی ملائکہ نہیں ہے کافر کے شبہ سب شبہ کھلا کھلے دیکھنے نیچے نا جب نوہوں قسم کا نکی کہنا ان کے حق میں اما نہیں جان دل کر ہم کو مانا نہیں کیا اس نے کو اس سے سورۃ الانبیاء کے نکر میں قرآن دیکھا کہ بھگا نہیں ہے کوئی سہن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا یہودیا مانی دردی جواری حضور بات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کے قلبی کو جو مرض میں مطلع تھا سوال کرتا ہو کہ سوال کرتا ہو جو عزت کے مولا کے اللہ کے عرصے کے ساتھ تیرا عرصے ساتھ یہ عزت رہے کرے بھائی مولا شے عزت ساتھ ایسی رہتے کی کرتے سے ہمیں تمہیں کسی دعا تھے جس آقا یہ جا اگدن تکے مستق اگدن تکے میں گیا پر ایک عزت اپاری تعالیٰ سمان کسی تھے گیرے گئی اللہ عرصے اللہ کہ اللہ عزت رہا عرصے دیتے مولا کنا اللہ عزت کنو عرصے ساتھ کن مالاک نا اور یہ مسئلہ دے عبارتان ہے یہ مسئلہ میں دے کوئی عبارت ہے سر حاضی و مقعد العزت لا رہی بے بکر رہی تستانی ہے اور خود کے مقعد مقعد کہا کے بلا ہوئے بھائی عشن نا مقعد کہا کے بلا ہوئے مقعد العزت لا رہی بہ فکر رہی تسانیہ تو یہ شوق نہیں ہے ثانی مکتو ہونی میں جن نہ ہو من القعود کے قطعے مستا اور اوٹا کے حق دن دیکھے مستا اوٹا یہ مطلب نے دیجا سکے قطعے مستا قدر اولا ثانیہ جن مکتو جن نہ یو ہی مو تعلق اس دیوی لحشہ اس لیے کیوں کہ وہ ہمیں ڈالتے ہیں مالا کنا عزت عرش قصر اوہ مہدسون عرش کے مہدس نہ اللہ کو دن نا اللہ تعالیٰ کی جمعی صفات قدیمون کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے تمام صفات قدر کو دن انا بی سو انا لا بات صاحب اب یہ سو انتر جو مدھائی کرنا ہے اب یہ اخد اور فوقی اب اللہ ہے اور یہ کتا کہ گرام کر سکے جنو محصول ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن میں دعا کرتے ہیں منطلہ سے رجعنا كان بدعائه من كل حضور رسول الله كان الله مني أسألك بما قادر إذا من عرشك منتهى الرحمة من كتابك باسمك الاعظم وجدك الاعلى وكلمات التامه اشرح صدرك حسن আবার লাভ কি হারাম কাউল রাসূল আল্লাহ কো باطلون، مومن کلا کرے بھائی نام میں باتیں ہیں الا سلاس، تین بار کلا کرے سے تادی بھی نور سے عدد دنا کس کو اپنے گورا کو منازل تو ان کو سی تیر بچنا اپنی کے کمان سے جنہیں پجازت جنہوں جتو دورنے روئے گئے یہ برطمان ہے جتو دورنے کیا سرے بھائی ملائے بعض الناس سے امام خالی رحمت اللہ امام ابا رحمت اللہ کے بخاری رحمت اللہ ستر جگہ میں جو بعض الناس کسے صاحب ہدایا جگہ رحمت اللہ کہنا کہ کسے کالا بعض الناس صاحب ہدایا ادھر وہ تو اتر کسی کے لیے ہدایا میں دینا کہ کالا بعض الناس میں جا کر امام خالی رحمت کالا بعض الناس یو باہو لاغو بے شک پندر بما تمن تصفيه الخواطر وتصفيه الافعال جو کو سکندر ذہن کو کیا ہے تازہ کیا تیز کرنا اور سمجھ کو کیا ہے تازہ کرنا اور ہمیں ذہن کو تیز کرنا اور کیا سمجھ کو کیا ہے تیز کرنا تازہ کرنا اور وہ محکی شافی کنر بھائی যে সত্যঞ্জে খেলা যায় দিকে আর সত্যঞ্জ আর সত্যঞ্জ দায় গোয়েন্দা আবা হানিবে তাওয়া সাফি বুঝছি নি আর সত্যঞ্জ দায় গোয়েন্দা আবা হানিবে তাওয়া সাফি নিন্দা দিয়ে দিয়ে অবকে নজরদের কাছে বাবা খেলা যায় দসে এ মস্তকা সাফি নন্দ ও মানে আচ্ছা সত্যঞ্জ দায় গোন Hey. Lam ya ya Abu Hibah. سلام دیب سلام دیب یہ ٹائم تو سے خیلا مکت تھکب لہٰذا سلام کروں گا